There's no stopping us right now. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Locul 63, new entry, Calvin Harris, Feel So Close. Pe locul 62, Morikante, Yeke Yeke. Pe 61, săptămâna aceasta, Big in Japan, Martin Solveig. Ei bine, este timpul să facem o recapitulare a ultimelor 10 poziții, după care ne întâlnim cu Andreea Berghia și rubrica Album of the Week. Number 70. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Number 69. Am pregătit în România Zerplay 100. Am ales pentru astăzi cel al doilea album de studio semnat Adele. 21 se numește, a fost lansat la începutul anului trecut și a reușit să obțină un premiu Grammy la ediția desfășurată în luna februarie. Nu orice fel de Grammy a câștigat la categoria Albumul Anului 2011. Piesele de pe album sunt compuse de artistă după o despărțire cu lacrimi multe și explorează tot felul de trăiri și senzații, de la furie la răzbunare și de la autoanaliză la iertare. A urcat pe primul loc în clasamentele a 26 de țări, fiind inclus în Cartea Recordurilor. Din acest album de succes avem hit urcat pe locul 60 în Airplay 100. Ascultăm Set Fire to the Rain, Adele. wanna lose you. I'm lost in dream without you. Deep in your love, deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Băieții de la Play & Win se află și săptămâna aceasta în Romania's Airplay 100. Ia Bibi ocupă locul 59, pe 58 If I Could Fall, piesa cântată de William Nerain, pe 57 T-Pain, It's 5 O'Clock, pe 56 Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger, locul 55 Mimu Hair, pe 54 coboară de pe 49 Don Omar, Danza Kuduro. Noi ne oprim pe locul 53, aici se află Soul City, featuring Masari, That Kind of Love, chiar acum la Kiss FM. Airplay Dark. He's got me sing. Soul City și Masari, That Kind of Love, locul 53, pe 52 coboară David Guetta și Usher, Without You. Locul 51, ocupat săptămâna aceasta de Alex Mica, Dalinda. Pe 50 se clasează Alexandra Stan, One Million, coboară 17 poziții. Locul 49, Pitbull featuring Chris Brown, International Love. Pe locul 48, Corina, Monkey Funky. Imediat ascultăm piesa de pe locul 47, în câteva momente, Give Me Everything, Pitbull.